ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To insha Allah zamu dora akan darasin na tafsirin suratul Nisa. Satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta 76. Fadin Allah madaukakin sarki, na'am. Aya ta 74. Fadin Allah madaukakin sarki, falyukatil fi sabilillahi alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah. Allah yace su tashi su yi yaki don daga kalmar Allah waɗanda ke sayar da rayuwar duniya domin su samu lahira. Domin kashi biyu mutane suke, akwai alladhina yashtarawuna alhayata ad-dunya bil akhirah, waɗanda suke sallama lahira, a yi cinikin lahira, su sai da lahira domin a ba su duniya. Wannan kuma alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah, su kuma suna sai da duniyan domin a ba su lahira. Domin dama aikin addini, hidima ma addini, sadaukarwa domin addini don Allah, dama babu wanda zai iya shi sai wanda ya fifita lahira akan duniyarsa. Allah ya ce to su yi yaƙi don daga kalmar Allah, su yi hidima domin ci gaban addinin Allah. Allah ya ce za su rabauta da alkhairin Allah. ومن يقاتل في سبيل الله الله يجي دو ود يياقي اتفركين الله فيقتل سي aka kashe shi او يغلب او يغلب haka ne ko ko kuma yayin galaba yayin rinjaye dama ɗayan biyu ne ko dai ka je kare addinin Allah ka rasa ranka ka rasa dukiyarka ka rasa abin da kake da shi ko kuma kai nasara kowani ɗaya daga cikin kowani ɗaya daga cikin waɗannan biyu alkhairi ne ba asara bane kowane ɗaya daga cikin biyun nan alkhairi ne ba asara ba hal tarabbasuna bina illa idal husnain ɗayan alkhairai guda biyu ne Allah ya ce waɗanda suke dako su ga abin da zai faru da masu imani Allah ya ce ba abin da za su gani sai ɗayan alkhairai guda biyu Allah ya ce fa sawfa nu'tihi ajran azima to da sannu Allah ya ce za mu bashi wani sakamako mai girma shine Allah zai bashi aljanna zai sa shi a cikin rahamarsa kuma zai yadda da shi Allah ya samu a cikin su amin Allah ya samu dace amin to yau zamu tashi a farkon aya ta 75 Allah ya mana jagoranci Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله مدوك تنسر كيتي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الله يتي ميكي غريكم ميسا ميكو معنى ميدا موركو الله يتي لا تقاتلون في سبيل الله بذاكو ياكي أتفركين الله با الله يتي ميدا ياكي أتفركين الله شيني أسعار ياكي أسعار جهادي دون الله كما أبيس أسعار إن الله يتي أي جهادي دون الله أكيشي لتكون كلمة الله هي الأولى. سنن أبيما تاكندا الله يشرع أن تأياكي أكنسو بمن ذا مزوم كرنتا أجبا سوديوا صحابي سكنسوا أن الميسا بزام لو كما كامين يأكي با سيتي مسكوفو أيديكم وأقيموا الصلاة لوكا تنياكي بيبا توشي كنس جهادم أقوي لوكا تنسا ba kai ne zaka auna yanzu mu dauki makami mu yi jihadi ba to jihadi shine jihadin da aka yi shi don Allah a bisa kuma tsarin Allah Allah yace wa malakum la tukatiluna fi sabilillah me ke gare ku me ya same ku ba za ku yi yaki a tafarkin Allah ba wal mustada'afin min ar-rijal wal nisa'i wal wildan al-mustada'afin معروف على لفظ الجلالة معنى وما لكم الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الله تلميكي غريكم ميسا ميكم بزاكو ياكي كوي جهادي أتفركين الله با والمستقعفين كما ميزيسا بزاكو ياكي دونشيتو ام اوانكو وان دا اكارونا نر ما سروني با من الرجال دا كتكين مزا والنساء إذا ماتا والولدان إذا كانا من يارا الله تميسا ليه ده كتكين دليلن ده الله يوجبتا ومسلمي ياكي أكنشي شيني أكوي انتد ماتا ده كانا من يارا دوك لاباري فيكي جي أرمى أشيوي كوني يا كذا أتحكي ماتا والله كوي سلوسي مسلمي ينزو أكوي واتا دوكا ده تتبع halat ayyaki akan yara ko kananan mata wallahi a musulunci akan kananan yara da mata Allah ya wajabtar da yaki akan musulmi babu wani addini in ne ana maganar hakki ne babu wani addini duk wanda zaka je yana maganganu wallahi surutu ne kai surutu ne kai Allah yace me yasa ba za ku tashi ku yi yaki don daga kalmar Allah ba me yasa ba za ku yi yaki don ceto raunana na daga cikin maza da mata da kananan yara ba gashi an mamaye su an yi galaba akan su suna cikin kunci da ukuba ba su da yanci na bautan Allah a yadda Allah ya shar'anta musu Allah ya ce to zaman me kuke ba za ku tashi ku yi yaki domin yantar da su daga karkashin wannan zalunci ba jama'a kuna fahimta addinin musulunci a musulunci akwai hakkokin dabbobi akwai hakkokin dabbobi wannan doki da ka gani annabi yace kar wani ya mai da shi kujera abin zaman sa annabi yace Allah ya samar muku da su ne don su kai ku zuwa ga biyan bukatanku in zaka yi tafiya ka hau doki amma baka da dama ka hau doki ka zauna ka tsaya kana gaisawa da mutane akan sa annabi yace ba kujeru bane su annabi yace ba kujeru bane to akwai addinin da yake da wannan tsari babu annabi ya hana hawa saniya yace Allah ya samar da ita ne ku yanka ku ci ku yi bukatar ku tayi muku aiki a gonakin ku amma banda hawansu dokar Najeriya ta yi magana akan wannan addinin musulunci addinin musulunci. To gashi Allah ya ce ku tashi ku yantar da kananan yara da mata. Hadisi ne ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifai ay udayyik ala nasi fi tadyi'i haqqihima wa ushaddid alaihim fi dhalika. Yace ya Allah zan bude wuta akan wanda ya danne haƙƙin mata da yara. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa kenan. Uharrij haqqa dha'ifain. Yace ya Allah zan matsa lamba zan bude wuta ba sassauci akan hakkokin masu raunin nan guda biyu al-yatim wal mar'a. Yace da maraya da mace duk wanda ya far musu. Annabi yace Allah ba zan daga mishi kafa ba. Banda musulunci akwai wani tsari da yasan haƙƙin mata da yara haka? Banu Kainuka Yahudawan Banu Kainuka mun karanta ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka yaƙe su shine wata mace musulma suka walakanta. Annabi yace ba rangwami ba daga kafa. Mace ce guda ɗaya. Jama'a muna fahimta? Haka addinin mu yake. Wallahi musulmai, wallahi in zamu ci tsoron Allah mu yi addini tsakanin mu da Allah, wallahi babu abin suka a addinin mu. Wallahi ba abin suka a addinin mu. Mu muke yawa ma addinin. Mu muke cutar da addinin. Mu muke cutar da fiska da dirin da musulunci ke da shi. Saboda haka mun zo mun walakanta ƴaƴanmu, mun walakanta duk abin da ya kamata a ce mun rike shi hannu bibbiyu mun watsar da shi. Mun watsar da shi, mun ki mu dauki tsari. Ga nan abin a cikin Alkur'ani mu, ga nan abin a cikin hadisai, ga nan malaman musulunci sun yi maganganu a kai, amma son zuciya ya hana mu yi aiki da abin da Allah ya shar'anta mana. Kafin zuwan musulunci wani walakanci ne ba a mamata. Ba wani walakancin da mace bata gani ba. A kama ta a bisne ta garanta. Musulunci sai da ya yaƙi wannan mummunar ɗabi'a. Sai da ya yaƙi wannan mummunar ɗabi'a. Sai da aka kauda shi, Allah ya daidaita ran mace da ran namiji. Da mata in an zo auren su gadan su ake yi. Allah ya ce sai an bata sadaki, kuma sai ta ce tana so, in bata so a batta. Idan kuma aka daura auren, walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf, duk yadda aka ce ta kyautata maka, aka ce kai ma ka kyautata mata, to me ne tauye mata haƙƙi? Me ne tauye mata haƙƙi? Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa, wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddahu wa huwa kadhim, yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi sufi turhab ala sa'a ma yahquhu. Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa, idan aka ma ɗayan su bushara matarsa ta haifi ɗa mace, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, Allah ya ce sai fiskar sa ta turnuke ta yi baki ba rahama saboda baƙin ciki. Yatawara min alqaumi ay yatagayyabu min alqaum, yana ɓuya a cikin mutane har nuna shi ake a ce ba gashin wacce matarsa ta haifi ɗa mace, min su'i ma bushira bi, saboda baƙin ciki munin abinda aka mai bushara da shi, sai ya je ya zauna yana ayyumsikuhu ala huni, shin zai rike wannan abinda aka haifa mishi akan walakanci da kaskanci da bakin ciki, am yadusuhu fi turab, ko ya je ya turbide shi a cikin ƙasa ya bisne shi. Allah ya ce ala sa'a ma yahkumun, abinda suke hukuntawa Allah ya ce yayi muni. Allah ya hana ya hana ya hana. Amma yau mata ne ake zuga su, wai musulunci ya tauye musu haƙƙinsu. Kuma ka je ka dubi kowane addini da ka san ana ce mishi addini idan ba musulunci ba, ka ga yadda aka mai da mata kamar awaki a addini. Ka ga yadda aka mai da su. Idan ka ga mace in dai ba musulma ba ce, yana da wahala ka ganta da haiba a jikinta. annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga sallah wannan sallah idan yana sallah yace yakan fito da niyyar ya ja sallah ta yi tsayi idan ya ji kukan yara sai ya rage sallar saboda ya sake uwayensu su je su kula da su haƙƙin dan adam har a sallah haƙƙin yara har a sallah har a sallah Nana Aisha tace wata rana wata mata ta shigo gidanta da ƴaƴanta guda biyu Nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta dauki dabino guda uku kwaya uku sai ta ba mu wannan matan Nana Aisha tace ina kallo sai ta dauki dabino ɗaya sai ta ba mu wannan yaron sai ta dauki ɗaya sai ta ba mu wannan yaron sai ta dauki ɗaya za ta ci yaran sai suka lome nasu sai suka sake juyowa mama ba mu mama ba mu sai ta sake daukan ɗaya natan sai ta raba biyu sai ta sake ba mu wannan rabi kun san Aisha annin uwa sai ta ba mu wannan rabi sai ta ba mu wannan rabi wannan abun sai ya burge Nana Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo sai ta bashi labari tace dazu wata mata miskina ta shigo ba ni da komai sai da bino na baka guda uku abin mamaki ta ba ma ƴaƴanta daddaya ita ta rike daya na tambata ci ba bayan sun cinye nasu suka nemi nakan ta sake dauka ta raba musu guda ɗayan ta basu annabi yace sanadiyar basu wannan dabinon Allah ya wajabtar mata da shiga aljanna arma idan uwa za ta ba da dabino ma danta a sa shi a aljanna ina kai idan ka bashi babu dangin iya ba na baba za ka samu rahama ko ba za ka samu duk wannan an gaya mana ne saboda mu kiyaye hakokin su kar mu walakanta su ba karamin walakanci bane ka ji wai irin waɗannan ƴan gudun hijira malam in baka taba zuwa gumba babu yadda za a yi ka je ka fito a cikin hayyacin yaro ne dan shekara biyu ko uku za a ce maka kwanansa uku bai ci abinci ba wai wannan abincin da ake kai ma yaran nan waɗansu wai suna juyar da shi wai suna neman kuɗi wannan abinci waɗannan ƴan gudun hijira da kuke ji idan da shari'ar musulunci ake ƙarya ne mu bar su a wannan wajen ƙarya ne mu bar su annabi bai taɓa yin gudun hijira ba haka aka je aka bar su babu abinci waɗanda suka tarbiye su ƴan uwansu musulmai raba gidajensu da shagunansu suke yi da waɗannan ƴan gudun hijira wani a wajen wannan gudun hijiran abin da ya mallaka ya fi naka abin ne ya taso ya ci shi kawai sannan a ce kuma a ɗauki wannan dukiya a kai abinci ba za a basu ba jari za a basu ba abincin da za su ci wai an juye waɗannan abinci an juyar da su waɗansu sun je suna sayarwa wasu ma suna neman abinci a rayuwa abincin jini wadda aka wajabta maka taimakonsa wadda aka dora maka dole ka dauki dawainiyarsa dole ka taimaka mishi yau kuma baka taimake shi ba kai ne kake cutansa wai kowace hanya mutane kamar baku da Allah kamar baku da addini kowace hanya inda ta neman abinci ne ku ba za ku duba abin da ya dace ba hakkokinsu hakkoki ne mai girma waɗannan al'umma da suke rayuwa irin wannan rayuwar wallahi dukan mu za a je a tambaye mu a gaban Allah ka san wani bai ma shalle shi ba bai ma baya daga cikin mallin sabin sa wai akwai dan su in gudun hijira suna ci ko ba su ci yaya suke wannan shi ba ma damuwar sa bane damuwar sa ya za a yi can yayi biya kuɗin makarantar ƴaƴansa to amma duk ko wannan ba shi kadai bane a dillura wai kuma waɗansu sun taimaka din kai kuma ka je ka saci abu saboda ka addinin musulunci babu bangaren da ya bari babu bangaren da ya bari gashi nan a cikin suratul hashir su mutanen madina suna ma fifita mutanen makka a kansu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim kasas to masu musuluncin da gaske kenan saboda ka addinin musulunci ya bada kula ma yara irin kulan da in ka ji yadda musulunci ya ba ma yara kananan yara kula wallahi da ka sha mamaki an ba su kula kula kuma tun daga aihuwarsu tun daga daukan ciki kai tun kan a aure uwayensu Allah ke ba da kula akan abin da za a haifa har a zo a haife su har a zo a rene su a zo a yi tarbiyyarsu yadda za su zama kayan aiki a cikin al'umma kuma su zama su ne fiskar wannan al'ummar domin kowace al'umma ake so a kalle ta da makomanta to ana kallon yara da matasa daga inda kuka kalle su to hoton wannan al'umma kenan hoton wannan al'umma kenan saboda kulawa ake da su kar sai yaro yara sun shiga halin kakani kai kun san yan uwa har yau yana daga cikin babi na tarbiyya da yawan mutanen mu musan me tarbiyya ba wato shi tarbiyya mu fahimci wannan da kyau shi yaro da duk dan da aka haife shi ana aihuwansa ne clean mutumin kirki tsarkakacce jama'a mun fahimta idan aka haifi yaro yaron ana aihuwansa ne tsatsap tes so idan yazo duniya ne yake lalacewa to tarbiya shine kai kuma wannan keji na alkhairi da aka haife shi a ciki ka tsare shi a cikin kejin karka bari ya fita ba shine tarbiya ba sai ya fita tukunna ka je ka taro shi to galibin mutane sun dauki tarbiya sai ya fita daga da'iran kirki ya shiga rashin kirki tukunna ake taro shi jama'a mun gane ko ba mun gane annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yake cewa kullu mauludin yuladu ala al-fikr duk wani abin aihuwa duk wani da da za a haifa annabi yace ana aihuwan shi ne akan fidira ta tauhidi ta musulunci ana aihuwan sa ne akan fidira na tauhidi fidira na musulunci a tsari na musulunci a dabi'ar musulunci da imani annabi yace akan haka ake aihuwan sa kun ga ai ba dan iska ake aihuwan sa wani hadisul qudusi al-imam muslim ya fidda shi Allah yake cewa wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum yace na halicci bayina in tauhidi ne dukan su akan fitira na musulunci wa innahum atatuhumu shayatin fajtalatuhum an dinihim shaytanu ne suka zo suka karkatar da su suka janye su suka bautar da su gabarin addini amma a tsarin da aka halicce su Allah yace na halicce su ne mai kakku akan fitira mi kakkiya amintacciya jama'a muna fahimta to wannan tsari da Allah ya halicce su wannan tsari da ake aihuwan yaya akan shi jama'a muna fahimta to kai ku iyaye ku masu tarbiya abin da ake so kar ku bari su fita a wannan da'ira ku tsare su to mu kuma mutanen mu sukan dauka tarbiya shine ka hana shi yin laifi bayan ya fara domin galibi yanzu yana da wahala ka samu uba haka kawai na zama da dan shi na mishi bayanai akan tarbiya in kaga uba ya fara zama da dan ya fara lalacewa an ce mishi ya fara sata to a lokacin da su fara zama an ce ta fara fita bayan idonsa to a lokacin zai fara kiranta jama'a muna fahimta ko ba sai ya fara laifi ba a zama ake da shi tun yana lafiyarsa kalau bai fara komai ba to a lokacin za a ci gaba da gaya mishi maganganu da jan hankalinsa yanzu idan muka duba irin suratul luqman kai duk inda aka zo magana akan yara a qur'ani haka da ka gani ai ba laifi dan luqman yayi ba bai ci shi amma yana ci shirik billah ai ba laifi dan yayi ba ya bunayya aqimi salla ai ba ya qin salla bane duk idan ka duba ba wai yaron yayi laifi ne aka kira shi ba a'a amma tun da dama mutumin kirki aka aike shi to ana so iyaye ku tsare wannan kirkin kar ya fita daga wannan da'irar jama'a mun fahimta to mataki na biyu kuma shine idan ya fita sai ayi kokarin taro shi to amma aikin da ya fi dacewa ku tsare shi kar ya fita ai jama'a muna fahimta saboda kafin danka ya dauko abokin banza kai kokari kana zama da shi akan abokan magana akan abokan banza kar sai ya je ya samu abokin sai ka ce mishi waye wannan a ainan kuma lokaci ya fara kure maka har ya fara zuwa gidanka abokin sa a'a tun kan ya tafi sai ka zauna da shi ka ce mishi idan ka je makaranta kar ka dinga kalla alaka da waɗanda ni ban san su ba kar ka yadda ka dinga alaka da kaza kaza kar ka yi fada in ka je makaranta ba sai yayi fadan an kawo ma togaciya ba jama'a muna fahimta duk wanda ya taba ka ka je ka gaya wa malamin kar kana tafiya akan hanya ka dinga tsayawa a lungu kana fitsari ko kana kashi ba kyau ka dinga nuna mishi ba sai an kawo ma karan ya fara tukunna ka ce zaka tsare shi ba in uwana muna fahimta yanzu Luqman da ya ajiye dan sa Luqman al-Hikma da ya ajiye dan sa yana mai bayani dan karamin yaro ne ka san kuma na daga cikin kuskuren da mutanen mu suke yi shine sukan dauka yara kanana ba su fahimtar maganar su ka ji wani ce gaskiya ne wani abu da Allah ya sa ma yaro waja'ala lakum as-sam'a as-sam wal awwal ji shine abu na farko saboda haka yaro malam yakan iya shekara guda bai fara magana ba amma duk maganar da ake faɗa ya rike amma shi bai fara magana bai fara magana ba amma dutta inda ake a gidansu yana kiyaye da shi shi yasa wata rana zai kai ma yaro ka ce mishi ina hancinka sai haka amma shi bai iya cewa hanci ba to amma ya san hanci ko bai sani ba ina bakinka sai ya nuna amma shi ba zai iya fadan bakin ba sai ya ce mishi dauko kofi a zuba mai shayi sai je ya dauko ya san kofi ko bai sani ba amma shi ba zai iya fada ba dauko zani a goye ka sai ya je saboda haka ɗan uwa yaro yakan fara haddace abubuwa ne karka damu wai danka karami ne ka dinga magana da shi da kyau yana ganewa karka dauka yaro ne ka dinga magana da shi ka gaya mishi sata ba kyau Allah ya hana idan mutum yana sata Allah zai sashi auta sata yakan ja kaskanci da walakanci mutum wai karka damu wai shekarun sa uku ne ko hudu kai magana da shi zai gane yanzu Annabi Yusuf da baban sa yi magana da shi wadansu malamai suka ce shekara bakwai wadansu suka ce shekara tara ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikwatika fa yakidu laka kayda inna shaytana lil insani aduwwun mubin lokacin da baban Annabi Yusuf yayi magana da Annabi Yusuf ya bashi labari akan mafarkin da yayi ya fassara mishi ya mishi bayani sai ga Annabi Yusuf a can ya haura shekara 40 da abubuwan suka faru sai ya ce mishi haza ta'awilu ru'yaya min qablu karja'alaha rabbi haqqan ya kiyaye ko bai kiyaye ba abinda aka ga ya mishi ya haddace ko bai haddace ba karka dinga rena magana da yaronka ka fito ka mishi magana wani eh ka tashi mutum masallaci kayi alkawari ma Allah zaka yi sallah a cikin jami'i karka ce bai ganewa yana ganewa saboda haka a wannan matakin shine mataki na farko na a tsare yaro kar ya fita daga fikira da Allah ya halicce shi akai to idan ya fita kuma sai aje mataki na biyu na shawo kansa to amma galibi mu mutanen mu ba su kan damu da yaran har sai sun fita tukunna saboda haka ubani zaka samu bashi da lokacin da zai yi magana da ƴaƴansa saboda haka shi tun da yana ganin ba a bashi labarin yaron ya lalace ba a ce mishi komai ba saboda haka bai da kisa da shi jama'a mun fahimta to mu dinga zama da su tsari ne na addini mu dinga zama da su muna musu bayani akan abinda ya shafi hakkokin Allah hakkokin iyaye ka duba suratul Luqman irin yadda ya jera mishi bayani ya mishi bayani akan shirka da Allah hakkokin Allah ya mishi bayani akan iyaye Luqman ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billahi innash-shirka la-zulmun 'azim ya mishi bayani akan shirka ya mishi bayani akan biyayya ma iyaye ya mishi bayani akan sallah ya mishi bayani akan Allah yana kallon sa duk abinda rayuwa take bukata sai da yi mishi bayani to amma ɗan karamin yaro ne ko gashi yana ce mishi ya bunayya bai bar ɗan tukunna sai da ya je ya fara laifi tukunna ya kira shi ba a wannan kuskure ne jama'a mun fahimta ko kuskure ne kuma yana daga cikin abin da yawa daga cikin iyaye ba su sani ba kaga kes ɗin ɗanka ba fa karamin matsala ba ce shi yasa wannan hadisi da muka karanta wani daga cikin malamai yace akwai abin tsoro a cikin hadisin wanda da yawa daga cikin mutane ba su hango abin tsoron ba Annabi yace kullu mauludin yuladu ala alfitra Annabi yace kowane abin aihuwa ana aihuwar sa ne akan fitira na musulunci ku ji Annabi sai yace fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi annabi yace sallallahu alaihi wasallam fa abawahu sai dai baban shi da maman shi ku ji maganar da kike yuhawidanihi sume da shi bai hudi auyu nasiranihi ko sume da shi ba nasari auyu majisanihi ko sume da shi ba majuse ba maguje jama'a mun fahimta annabi yace kowani yaro ana aihuwansa ne dan azziki sai dai babansa da mamansa su mai da shi ba yahudi ko babansa da mamansa su mai da shi ba nasari ko babansa da mamansa su mai da shi ba majuse jama'a mun fahimta malamin su yace abinda hadisin ke magana shi fa maganar da wanda kawai Allah ya sani baban shi da maman shi mun gane sabon da ke cikin hadisi kawai hadisin abinda yake nuna wa danka ba sara suka ba a'a ba sata ba ba bin mata ba idan ridda yayi ya bar musulunci ina da ƙarshen iskanci kenan annabi yace babansa da mamansa kun gane magana ba wai maganan ya zama dan iska ba a'a ka kauda wannan idan ridda yayi ina shine iya ƙarshen iskanci da laifi Allah annabi yace baban shi da maman shi fa abawahu kawai su suka mai da shi uba fa ba ta inda zai fita Allahumma in ya tsaya akan wajibinsa sai ya gamu da jarraba dan sai ya zo ya fita a ƙarƙashin abin da ya tsare na hakokin dan to kaga nan Allah ai ba zai kama shi amma duk abinda danka ya dauko na barna sai aka samu kofar da ta budu zuwa ga barnan akwai sakacinka ko hanunka ko shekaransa 40 ya mutu kana daga cikin wanda za ka kira akan case din domin kai ne asali to malan kai ai a hankalce ma abun yayi dan nan fa a gida aka baki shi a daki Allah ya dauka ya baki a dakin ki yanzu kuma ya tafi dakin karuwa to ya da ya ce ba za ka miki ya kai ba an baki dan nan fa a hannunki gashi a hannunki sai yadda kika yi da shi sai kuma ya koma yana kwana a club kai ka isa kace babu ruwanka a gida ba aka baku shi a gida aka baku shi a gida aka baku shi a hannu aka dauka aka danka muku shi bayi da wayo bayi da komai bai san komai ba aka baka aka ce rike ka rike an jima kuma zai fara shan wumi sai kace kai babu ruwanka ai ba zai yi ba tunda a hannunka ne dole a kira ka tambaye ka idan jarrabawa ce ta shigo abin ya kasance haka shikenan idan kuma sakaci ne wannan kuma sai ka amsa tambayoyin da za a maka wal rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati saboda ka babu wani da guda ɗaya da kake da shi a cikin ƴaƴanka da ba zai iya zama maka kasadar ka shiga wuta ba babu shi to amma duk da haka ka san akwai uwa ko ubanda uwa ko uba wanda ashar dan su a bakin su yake fara ji ashar ashar ashar a bakin uwarsa shi ya fara ji ko a bakin ubansa ka san akwai ubanda ke daukan kudi ba mu dan sai so mai ta ba wani ya dauki taban ya ba madansa ya je murhu ya kunno mishi ya kawo mishi amma ai duk yana faruwa subhanallah saboda haka al'amarin yara al'amari ne babba yana daga cikin abin da yake wajibi wajibin al'umma da iyaye da al'umma wajibin su akan yara abu na farko shine tsare musu addini wannan yana cikin ad-daruriyatul khams waɗansu ababa guda biyar da malamai suka daidaita maslahar duniya da lahira ba za ta samu ba sai an tsare ma al'umma waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko hifzuddin duniya ba za ta taɓa zama lafiya mutane ba za su taɓa cimma burinsu ba sai an tsare musu addini sai an tsare musu addini saboda haƙƙin su ne a tsare musu addini banda addini ba abin da ke iya control din mutum babu akwai hibzun nafs tsare rai kar a bar rayuka ana kashe su a banza duk al'ummar da ta yadda da kashe kashe babu kisasi al'ummar ba ta zama lafiya abu na uku hibzul akal tsare hankali duk al'ummar da ta yadda da shaye shaye ba ta zama lafiya ba ta zama lafiya ana gabatar da tsare hankali akan tsare dukiya jama'a mun fahimta duk al'ummar da ta yadda duk al'ummar da ta yadda to mutanen mu ne haka zaka ga a anguwanku ga wani nan yazo ya bude kims yana sayar mu ƴaƴan ku totalin da wani abu da sauransu sai shekarar biyar yana ta harkar sa wai saboda kai a tunaninka danka baya zuwa ya saya a za ta dawo a za ta je ta dawo za ta je ta dawo duk al'ummar da ta yadda da kayan shaye-shaye kayan maye a tsakanin su to al'ummar ba ta taba nagarta ba ta taba nagarta akwai hibzul mal tsare dukiyar mutane hibzul nasar akwai tsare tsaso kar a dinga barin zinace barkatai a tsakanin mutane wannan ba yadda za a yi duniya da lahira mutane su zauna lafiya har sai an kiyaye waɗannan ababu sai an kiyaye waɗannan idan aka bar zina barkatai ka sanna daga cikin abin da har yau mutane ba su gane ba ko shugaba ne da yake jagorantar mutane idan aka jarabce ku da shugaban da yake bin mata to duk al'amarin ku ya tabarbare shi yasa waɗanda suka waye a duniya waɗanda suka waye a duniya ko ba musulmai bane once aka kama ka da maganar bin mata to dutsiyanka sai sun tobe ka ba su yadda domin ka san babu lalacecce wanda bai da ingantacciyar manufa a duniya kamar manemin mata to haka kuma mai shaye-shaye ku samu shugaba ɗan giya ai kukan kwalliya kwalliya Allah ya samu dace duk wannan yana daga cikin hakoki da aka wajabta ma al'ummar musulmai su tsare makansu hukuma ta tsare musu su ba da taimakekeniya a tsakaninsu domin ganin sun tsare ma'ya'yansu da matansu da masu rauni a tsakaninsu Allah ya ce wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan me yasa ba za ku yi yaki ba domin ento waɗanda aka raunanar masu rauni daga cikin maza da mata da ƙananan yara lokacin da aka yi hijira waɗansu daga cikin waɗanda ayar ta ambata sai aka yi attacking ɗinsu sai suka gagara samun damar fita daga garin Makka saboda ka suna ƙarƙashin bakin zalunci an hana su su yi addini an hana su su bauta ma Allah a cikin ƴanci ana kuntata musu ana cutar da su Allah sai ya kirayi sauran waɗanda suka yi imani ya ce musu fa waɗancan da suke cikin kuncin suna da haƙƙi a kansu jama'a mun fahimta suna da haƙƙi a kansu allazina yaqulun waɗanda ke cewa rabbana ya ubangijinmu akrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahluha Allah ka fidda mu daga cikin wannan alqarya wadda ma'abutanta suke bakin zalunci suke kafirci suke shirka da wannan alƙarya azzalima wadda ma'abutanta suka doge akan zalunci ake kundata mana ake musguna mana Allah ka mana hanya ka fidda mu daga cikin wannan alƙarya waja'alna min ladunka waliya, Allah ka sanya mana wani majibanci daga wajenka, waja'alna min ladunka nasira, Allah ka sanya mana wani mataimaki daga gare ka wanda zai zama sanadiyar fitan mu daga cikin wannan alƙarya. Sun koka ko basu koka? Sun koka. Sun koka. To Allah sai ba su mafita. Sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sanadiyar fitan su a cikin wannan kuncin takurun kus aka zo ma aka yi fatu Makka gaba daya. Allah ya amsa musu addu'a. Mu yi kokari wajen taimakon yan uwan mu. Akwai yan uwan taka na musulunci. Kar dan uwanka ya shiga cikin wani damuwa, wani kunci, wani bakin ciki a ce kai baka san ma yana ciki ba. Abin da yake ciki bai shafe ka ba. Rayuwa ba za ta yiwu da haka. Kowane bangare. Shi yasa ba waɗanda suke cin amanar yara ƙanana kamar waɗanda suka ɗauke su tamkar baye. Kwanakin baya wani daga cikin irin waɗannan malamin ya fito yana faɗan albarkoki da ake samu a almajiranci da bara. Amma duk duniya sun sani ‘ya’yansa daga doktor wane sai doktor wane, wane doktor ne, wane doktor ne, wane na Misira, wane na kaza. Don girman Allah mana, kai ‘ya’yanka suna waje suna karatu, kana riƙe da ‘ya’yan jama’a su kuma su yi almajiranci? Yanzu kai kama yaran nan adalci? Kama iyayensu adalci? Baran yana da tabarrukin kai ina ‘ya’yanka suka je suka yi almajiranci? Gaskiya ne? Duk ɗansa da zai fito za ka samu wani doktor ne. Wani yana masters a waje kaza, wani ya yi digiri a waje kaza. Asali ma babu wadda za ka samu na karatu a cikin gida. Amma yana nan yana tafatawa fa sai an yi almajiranci za a samu albarka. Musulunci addinin bara ne? Musulunci addinin bara ne? A baran ne ake samun albarka? Ba a bara ake samun albarka ba. Roko ba abin burgewa ba ne a musulunci? Bara ba abin burgewa ba ne? Larura take sawa a yi, saboda haka ba a kirkiran bara da gangan. Wanda ya ɗauki ɗansa ya kai shi almajiranci don ya yi bara, ai da gangan ne? Da gangan ne? Ba a kirkiran bara da gangan. Larura Annabi ya ce take sa mutum ya roko. Ku kuma iyayen da kuke kai ‘ya’yanku, ku sani ‘ya’yansu su ba a bara suka kare ba, naku ne ake rike muku su. Yaro shekara 20 ba abin da ya sani game da addini, sallah bai iya ba. Karatun alƙur'anin ba a koya mishi daidai ba. Shi bai yi karatun boko yadda zai tafi daidai da zamanin da yake rayuwa ba. Shi ba a bar shi ya nemi sana'a, ya nemi abin da zai tsayu a kan ƙafansa ba. Ba shi bane idan ya girma-girma ta yi shi kenan sai shi ma ya fara ba da lakani. To wace sana'a zai? Babu. Haka ne, wani ya zo shi da mota da asusu ba mai tallan magani, ya fara wa'azi a shi magani zai sayar. Amma abin mamaki shi ne da ya zo a cikin magungunansa su maganin ilimi, su maganin farin jini, su maganin kasuwa. To malam dukka ajiye maganan karatu don Allah idan kai mai hankali ne. Wannan mai sai da maganin don Allah in yana da maganin ilimi, yanzu ƙasar nan bai kamata a ce ‘ya’yansa ne manyan masu ilimin nan ƙasar ba? Ya aka yi kana ba da maganin ilimi har yanzu a anguwanku babu ɗanka da aka san shi a harkar ilimi? Yanzu kai kuma ai zai ka ce to Allah gafarta malam, yanzu kai da ‘ya’yanka haka ne ko ba haka ba? Ya za a yi wani ya baka maganin ilimi ga nan ‘ya’yansa dole ne? Wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne mana. Yaya mutum zai zo anguwanku ya ce wa yana ba mu ‘ya’yanku maganin ilimi? Maganin ilimi shi ne yake da shi na ilimi? Ya kamata ai ya sha ko? Ya ba wa matansa su sha. ni yanzu ina da maganin ilimi a duniya ma ai sai an ji ni ma da ayyana sai ayyana sun sha sun koshi tukunna har ma yanzu kai muna da maganin ilimi haka ne ko kuma ya ce muku maganin kasuwa maganin kasuwa kai maganin kasuwa ne zaka tsaya kana ci da maganin amsa amsa ni yanzu ina da maganin kasuwa to fa idan aka ce maganin kasuwa ka san ko rogo ka sauke dole a saya ai da gangan kawai sai na je na shigo da trilolin yalo ko dole ku saya ai ta tin yalo kawai na dole tunda ina da maganin farin jini ai ina da maganin kasuwa dishirme ne ku bar ƴaƴan jama'a su je su nemi sana'a su koyi ilimin addini wanda zai amfane su su yi ilimi na zamani su tafi da zamanin su wannan hanya ba hanya ta gaskiya bace ko ce ga maganin farin jini ha ba malaka ah eriyan wani ma za ka samu sai da suka harshe tsaye da matarsa kafin ya zo sai da magani in dai akwai maganin farin jini ai sai ka mallake matanka kage ni yanzu ina da maganin farin jini ai yan sukulan na sun ji dadin ku to wannan duk rena hankalin mutane mutum yazo ya ce zai baka maganin ilimi ya rena ma hankali mutum yazo ya ce zai sayar maka da maganin kasuwa ya rena ma hankali kasuwa ka je ka kasa kai addu'a kaje ka kasa kai addu'a in kuma da maganin kasuwa don Allah malam kai maganin kasuwa sai iso ka bai gama da ɗan uwansa ba ya kamata a ce ai yanzu kasuwar ka ta wuce na sai da maganin kulli 5 naira 50 to haka ne kuma idan ka samu mutane ana ta tururuwa ana zuwa malam kai ma kana bukata ai a kai tarar da bana yayi farar da bana ko dai ya maka farar da bana Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ce alladhina amanu wadanda suka yi imani da Allah yukatiluna fi sabilillah suna yaki ne a tafarkin Allah yaki a tafarkin Allah kamar yadda muka ambata ya shafi yaki a bisa tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara to daga cikin wannan tsari da Allah ya tsara shine ayi yaki don daga kalmar Allah ayi yaki don yantar da masu rauni daga cikin maza da kananan yara da kuma mata wallazina kafaru Allah ya ce amma wanda suka kafirce man Allah yukatiluna fi sabilit tagut suna yaki ne a tafarkin tagutu duk wani abu da zai kishiyanci Allah ya kishiyanci shari'ar Allah ya kishiyanci dokokin Allah Allah ce su akai suke yaki ba sa yaki akan abinda Allah yace ayi yaki don shi suna yaki ne a tafarkin tagutu Allah sai ce faqatilu awliya ash-shaytan Allah ce ku wadanda suka yi imani da Allah ku yaki haka ne ko faqatilu awliya ash-shaytan ku yaki waliyan shaytan majibanta shaytan wadanda suka riki al'amuran shaytanu hanyar shaytan Allah ce ku yake su inna kaida shaytani kana dha'ifa Allah ce domin kaidin shaytan yana da rauni sosai inji Allah Allah ya raunanar da al'amarin shi domin hanya ce ba nagartacciya ba hanyar Allah kuma hanya ce mai kakkiya mai albarka Allah ce ku tashi ku yaki waliyan shaytan ku yaki majibanta shaytan ku yaki masu aiki domin tabbatar da shaytancin shaytan yaƙe su ta dukkan fiskoki da muka ambata a baya akwai yaƙin da ana yin sa ne yaƙi irin na jihadi da makami bisa jagorancin shugaba a musulunci akwai yaki da ake yi ta hanyar wayar da tunanin mutane, wayar da kansu game da abin da ya shafi barnan mabarnata, shi ma ya kansu, wanda wannan na daga cikin hanyar da ake yakan mutanen mu da yawa da shi. To kuma ku tashi ku yake su ta irin wannan fiskar. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce inna kaida shaytani kana da'ifa, lalle ma kircin shaytan, kaidin shaytan yana da rauni sosai, inji Allah. Allah ya ambaci haka ne saboda kar ku karaya, kar ku samu rauni, kar ku dauka wani gagarumin aiki ne da ba zai yiwu ba. Allah ya ce zai yiwu, saboda kaidin kaidi ne mai rauni sosai, inji Allah. Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani. Bayan Allah sai mu kwana anan, sai wani sati idan Allah ya kai mu, sai mu zo mu dora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah ya tsare mu. Yace to amma duk lokacin da ya aikata wannan laifin a ransa, duk lokacin da ya aikata wannan laifin sai ya ji a ransa zai tuba. Ma'ana yakan ji zafin aikata wannan laifin, yayi dan da na sani me yasa ya aikata. Amma kuma duk lokacin da ya tuban, bayan dan lokaci sai ya sake komawa ya aikata. Yace to tambayarsa ita ce shin yaya wannan tubar, sannan wani shawari ya a bashi. To na ɗaya daga cikin sharaɗin tuba ya zama taubatan ce nasuha. Taubatan nasuhan shine tuban da babu komawa a ciki. Idan mutum ya tuba, ya kudurce a ransa ya tuba, ya yi nadama, ba zai sake komawa ba zuwa ga wannan mummunan aiki, to sai ya sake samun zamewar kafa ya koma. To waccan tuban farkon ta tubu matukar da waɗannan sharuɗan tuba ya tuba. To amma abinda ake guje mishi shine innamal a'malu bil kawati. Wallahi jama'a, magabatan mu babu wani abu a duniya da yafi firgitar da su kamar akan me za a cimma mutum. Kun ga mummunan ƙarshe? Mummunan ƙarshe? Mummunan ƙarshe ba karamin abin tsoro ba. Mummunan ƙarshe ba karamin abin tsoro bane ga mai hankali. Innamal a'malu bil kawati. Yanzu kun ga kusan shekaran mu 13 muna tafsiri a nan. Satin da ya wuce mun yi, yau mun yi ba ya wuce ba? To shi Allah idan kai ba ya wuce ba, to wannan kai ta shafa. Abinda yake lissafi akan me za a ritsa ka. Innamal a'malu bil kawati. Shekaran jiya ka zo, jiya ka zo, ka zo, ka zo. Idan a ƙarshen al'amari aka ritsa ka a kan ɓarna, ta tashi maka. Kullum, kullum, malam, kullum in za ka aikata abin da za ka aikata, ka yi tunanin karfa wannan abin ya zama shi ne aiki na ƙarshe. Ka dinga tunanin haka. Ka dinga tunanin karfa wannan abin ya zama shi ne aiki na ƙarshe. Duk abin da muke yi a duniya akwai na ƙarshe. Kar ya zama zamanka a shago da ka zauna a kasuwa, fitanka na ƙarshe ka cuci kwastomanka, ka yi kasuwanci mai ɗaci. Sallah wannan da muke a salloli biyar ɗinnan, ai akwai ta ƙarshe. Akwai wacce daga inda ka sallame ba za ka sake shiga wata sallah ba. Annabi ya ce in za ka yi sallah, ka jima ranka, ka jima ranka, ka jima ranka, ita ce sallar ƙarshe. Kar ya zama sallar ƙarshen ita ce ka yi ta biribiri. Haka idan za ka shiga sinima, ka yi tunanin karfa ya zama wannan shigan shi ne shigana na ƙarshe sai gamuwa da Ubangiji. Domin ta iya yiwuwa mota ta kaɗe ka bayan ka fito daga sinima, ta iya yiwuwa mashin ya buge ka ka mutu kana hanyar dawowa, babu abin da ba zai iya faruwa ba. Ko ta ritsa a ciki a ce yau an je ana ɗauko gawanka a cikin sinima. Idan hakan zai faru za a ma flashing a wayanka ne? To mu dinga tunan, mu dinga tunan cewa lissafin Allah akan bawa shine akan me al'amarin Allah ya ce mishi wannan zai sa ka dinga shafa makanka ruwa daga aikata mummunan aiki kar ka bari a ritsa da kai kai ka dawo kai ka dawo baka san ta inda za a kare ba abu na biyu shine sakon Allah bai yi ba sakon Allah bai yi ba a idan mutum a rayuwar shi zai zama yana da adalci yana da adalci ka zauna kai misali duk abin da kake so Allah ya maka don me yasa shi zaka dinga mishi abin da bai so ka tsaya malam ka kalli wannan dake duk abin da kake so kai ya maka mutum ya rayu makahu babu dadi tunda ka taba ganin makafi baka taba ji a ranka kana so ko na awa daya ka dana makanta ba saboda ka san babu dadi kana so ka rayu kana dai ya baka gani kana so ka rayu kana ji ya baka ji ka dubi duk abin da kake so Allah ya maka don me kai zaka dinga mishi abin da bai so baka kyautata wa ubangiji idan dai kai ubangiji zai maka abin da kake so ka tambayi kanka kai to don me yasa zaka dinga mishi abin da bai so abun nan ya ce bai so kai kuma a daidai lokacin yana maka abin da kake so ai ya kamata ko ba lada wanda ya maka abin da kake so ka mishi abin da yake so don me mutum zai yi wa Allah abin da bai so baka da dalili ya nuna baka kunyar Allah ka ce mummunan aiki ne to me ubangiji kai bai maka ba me ubangiji kai bai maka ba to don me yasa yanzu a ce shi ya maka abin da kake so kai in ka tashi ramawa shi kuma ka mishi abin da bai so ba daidai bane saboda haka ina maka nasiha ka ji tsoron Allah ka daina ka daina ka daina ka daina in dai laifi ne mallan karka yadda ka dinga wani kewaye kewaye ka daina idan kun hadu da Allah kana yi ba za ka ji dadi ba ka daina kawai ka daina ka daina ka daina za ka iya dainawa da ka iya za in rashin kiri duk wani abun da kaga kata ka akwai waɗanda suka gabace ka wanda sun yi wannan farnan kuma sun daina zaka daina zaka daina in fashi da makami ne zaka daina kana so ka daina zaka daina ƙarya ne kace ba zaka iya dainawa ba shan giya zaka daina dubun dubata sun daina shan wiwi zaka daina dubun dubata sun daina shan sigari zaka iya dainawa bin mata zaka iya dainawa kawai sai dai in son zuciya in kuma ka bari wannan abun kuka hadu da Allah kana yi wallahi zaka ce mishi ya baka dama ka daina ya baka dama ka daina ka daina kawai ka daina kamar kanka fada kawai ka daina in ubangiji bai so ka daina kawai ka daina mallam ba Allah ba ko mamanka ne tace ba ta so ka daina kawai ka daina ka daina amma abinda kake yin nan kai ka koma kai ka koma kai ka koma ka san na daya daga cikin sharrin shedan fasali ibn al-qayyim ya mishi a cikin adda'u wadawa ka san sai ya fara ce maka ai wallahi ghafurur rahim idan laifi ne sai ya ce maka to waye baye baka ga ƴan uwan annabi Yusuf ba uqtulu yusufa aw itarhuhu ardan yaklu lakum wajhu abikum sai ya ce musu watakunu min ba'dihi qauman salihin saboda haka malam ka ji tsoron Allah ka daina ka daina idan ka daina zaka ji dadin shawara idan baka daina ba zaka ce an gaya maka ka daina ka daina kar ka tsaya wani bata lokacin ka da shawara wani aka na shan taba maganin shan duk wannan bata lokaci ne ka daina kawai ka daina zaka iya dainawa zaka iya dainawa tunda ba wahayi bane daga sama kawai ka fi karfin zuciyanka ka sani duk lokacin da ka gamu da Allah kana shan taba akwai matsala wannan ijimai ne na malamin musulunci shan taba haramun ne ka daina kawai ka daina shan taba haramun ne ka bari kawai ka bari shan wiwi haramun ne in kuma ka gamu da Allah kana sha ba za ka ji dadi ba kawai ba za ka ji dadi ba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.